Sia ne kuima, iwaka ya ne kuima. Parana wasu, kuima yande, kuima pinye arama, yasu ya ngingari. Kuima inde arama, sepua, kuima inde arama, sepia pura. Kuima inde, pura sia ne kuima. Iwakaya ne kuema, parana wasu, kuema yande, kuema pinye arama, yasu ya nyingari, kuema inde arama, semua.